ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้พูดนี้คือพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาจากที่วัดป่าดอนไฮโซรายการนี้คือรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่ให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสในการที่จะปฏิบัติธรรมทุกวันอังคารเรามาฝึกทำธรรมะให้เข้าสู่ในใจให้จิตของเราที่มีความเป็นประพัฒน์สอนนั้นเกิดเป็นความผ่องใสขึ้นมาเพราะว่าภาษาต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งให้ความสุขบ้างความทุกข์บ้างเนี่ยบางทีมันทำให้ของเรานั้นเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาจึงในทุกๆวันทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดให้มีรายการธรรมรับอรุณนี้เอาละวันนี้ท่านผู้ฟังมาฝึกปฏิบัติธรรมะโดยการเริ่มต้นด้วยมานึกถึงลมหายใจของเราแทนที่เราจะคิดนึกระลึกไปในเรื่องอื่นต่างๆอย่างใดๆให้เรามาคิดนึกระลึกถึงลมหายใจหาที่หลีกเร้นสักเรือนหลังใดหลังหนึ่งอาจจะเป็นห้องสักห้องหนึ่งหรืออาจจะเป็นแค่สักมุมใดมุมหนึ่งที่เราจะหลีกเร้นได้ไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องสนใจไปในสิ่งอื่นๆต่างๆอย่างใดๆอยู่กับตัวของเราเองแล้วเริ่มต้นตั้งสติด้วยการมาระลึกนึกถึงลมหายใจเข้าด้วยการมาระลึกนึกถึงลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้นี่รู้อะไรในที่นี้ให้รู้แจ้งรู้แจ้งก็คือการรับรู้ไงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า cognize ซึ่งหมายถึงการรับรู้เช่นเรารับรู้ถึงเสียงนี้ได้ผ่านทางอะไรลิ้นมันจะไปรับเสียงไหนก็ต้องผ่านทางหูการรู้แจ้งเสียงผ่านทางหูเนี่ยเราเรียกรับรู้ก็ได้ศัพท์ภาษาที่ท่านใช้คำว่าวิญญาณหรือเรารับรู้ความร้อนความเย็นน้ำแข็งมาอมมันก็ต้องเย็นดื่มน้ำร้อนมันก็รู้สึกร้อนเห็นที่ว่าเรารู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนั่นหมายถึงการรับรู้คือวิญญาณรับรู้ด้วยกายของเราไงเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นสัมผัสมันเป็นอากาศที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอากาศที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเรารู้ว่ามันเข้าออกได้ยังไงก็ผ่านทางสัมผัสทางกายไงเหมือนลมอยู่ข้างนอกนี่แหละลมแอร์ลมพัดลมลมธรรมชาติลมหนาวลมฝนลมร้อนเรารับรู้ได้ไงล่ะก็ผ่านทางกายเรารับรู้ได้มันกระทบมาโดนตัวเราก็รู้สึกได้สรรพสารที่เขาใช้ในที่นี้หมายถึงวิญญาณคือการรู้แจ้งการรับรู้ถึงสัมผัสของลมต่างๆภายนอกลมพัดลมลมแอร์พวกนี้ลมนั่นก็คืออากาศที่เคลื่อนไหวได้นั่นเองเราเอาหนังสือมาขยับอากาศที่อยู่รอบๆหนังสือมันก็เคลื่อนไปเป็นลมมาโดนตัวเราถ้าอากาศที่เคลื่อนไปนี้มันเคลื่อนเข้าไปในรูจมูกนี่เราก็เรียกลมนั้นว่าลมหายใจเข้าถ้าอากาศที่มันเคลื่อนอยู่เนี่ยมันเคลื่อนออกจากโพรงจมูกของเราก็เรียกมันว่าเป็นลมหายใจออกง่ายๆนะทุกฝั่งนี่คือเบสิกพื้นฐาน simple ตั้งจิตจดจ่อมาที่อากาศที่มันเคลื่อนออกในกายของเราเนี่ยลมในกายมันมีหลายอย่างเคลื่อนขึ้นบนเคลื่อนลงล่างก็มีในที่นี้เราเอาลมที่มันเคลื่อนผ่านเข้าออกทางโพรงจมูกนี้ ให้ตั้งจิตตั้งสติมารับรู้จดจ่อไว้อยู่กับลมที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกผ่านทางโพรงจมูกเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นลองหายใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งทุกฝัง 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ตำแหน่งไหนในโพรงจมูกเอาจิตของเรามาจดจ่อรับรู้เพ่งเฉพาะใส่ใจระลึกจดจ่อมานะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับทุกฝังไม่ต้องบังคับว่าให้ลมมันเร็วหรือมันช้าให้ลมมันแรงหรือมันค่อยแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายๆการทำอย่างเป็นธรรมชาติตามจังหวะความต้องการของร่างกายเป็นยังไงเราก็ให้มันเป็นธรรมชาติมันไปอย่างนั้นพอเราเอาจิตของเรามาตั้งจดจ่อไว้อย่างเป็นธรรมชาติกับลมหายใจที่ผ่านเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกไม่ต้องตามลมนะไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมเข้าไปในตัวเราผ่านทางโพรงจมูกไม่ต้องตามเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องดูอย่างยามที่เขาเฝ้าประตูนี่เป็นไงเขาก็อยู่บริเวณประตูนั่นแหละอยู่บริเวณป้อมยามของเขาอาจจะเดินไปนั่นนี่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เคลื่อนออกจากบริเวณนี้มากนักเคลื่อนออกก็เหมือนกันไม่ได้ออกไปจากท้องจากอกคอไปจนถึงโพรงจมูกออกไปข้างนอกแต่ให้จดจ่ออยู่บริเวณเดิมพื้นฐานนะพื้นฐานผู้ฟังพื้นฐานนี้สำคัญมากๆตั้งจิตจดจ่อไว้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้ายังหาไม่ได้ก็กำหนดเอาขึ้นเลยบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้นั่นแหละปกติเราดมอาหารได้กลิ่นดอกไม้ได้กลิ่นขยะพวกนี้มันอยู่บริเวณไหนเพราะว่าบริเวณนั้นมันเป็นจุดที่มีสัมผัสเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่เราก็เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นล่ะทำไปทำไมนี่ทำไปเพื่อว่าให้จิตของเรานั้นมีฐานที่ตั้งไงเพราะว่าจิตของเรานั้นมันเหมือนลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมามันก็จะวิ่งไปตามเสียงผ่านทางหูไปตามกลิ่นผ่านทางจมูกไปตามแสงภาพผ่านทางตาแต่ที่สำคัญคือความคิดนึกนี่แหละแหมยินช่องทางใจนี่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องอดีตเดี๋ยวเรื่องอนาคตเดี๋ยวเรื่องโน้นมันวิ่งไปตามความคิดแบบนี้เดินหรือวันไปตามอารมณ์หรือไว้เหมือนกับลิงที่มันอยู่ในป่ามันจะไปไหนเนี่ยมันก็โหนตัวไปตามกิ่งไม้ไปตามเถาวัลย์จับกิ่งนี้โหนตัวไปจับกิ่งใหม่ปล่อยกิ่งที่จับเดิมโหนไปจับกิ่งใหม่อีกปล่อยกิ่งเดิมอีกเรื่อยไปเรื่อยไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับหม้อที่ก้นมันกลมๆไม่ได้เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเวลาหม้อก้นกลมๆเหมือนหม้อบ้านเชียงเนี่ยท่านฟังเวลาวางไว้บนพื้นเรียบๆนี่มันก็จะกลิ้งกลกเล็กกลิ้งไปกลิ้งมาก็ต้องหาอะไรมาเป็นฐานรองเอาเหล็กบ้างเอาไม้บ้างมาตอกมาต่อทำเป็นฐานเป็นเชิงรองก้นหม้อขึ้นมาเพื่อเวลาที่ตั้งอยู่มันก็นิ่งเฉยอยู่ได้ไม่กลิ้งคลกเคล็กไปมาที่ก็เล่าเนี่ยมันไปมาได้มันเคลื่อนไปตามอารมณ์ได้ไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางช่องทางตาหูเป็นต้นเราจึงต้องตั้งสติไว้ตั้งจิตไว้ด้วยสติสติแปลว่าการระลึกได้แต่ในความหมายว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้ว แม้นานได้แทนที่เราจะไประลึกนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแทนที่เราจะไประลึกถึงที่นั่นที่นี่ที่โน้นแทนที่เราจะไประลึกถึงคนนั้นคนนี้คนนอนเรามาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราพื้นฐานทุกฝั่งสำคัญมากๆพื้นฐานต้องมีความแน่นหนาต้องมีความมั่นคงเขาจะทำดินให้มันแน่นเขาทำยังไงเขาก็ตบลงไปอัดลงไปอัดนี่มันอัดทีเดียวมันไม่แน่นมันต้องอัดแล้วอัดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกตบแล้วตบอีกสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้เมื่อเราตั้งสติเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตเราจะเป็นอารมณ์เดียวได้บุคคลที่เจริญสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้สมาธิในที่นี้เราหมายเอาเจาะจงมาที่ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือสมถะคือความที่จิตนั้นจะไม่ต้องไปวุ่นวายไปตามผัสสะที่เป็นเสียงผ่านทางหูเป็นความคิดนึกวิตกวิจารณ์สัญญาผ่านทางใจเป็นธรรมอารมณ์ไม่ต้องไปตามนั้นแต่ให้มันรวบรวมเข้ามาเหมือนกับแว่นขยายทุกฝั่งที่เขาเอามารวมแสงพระอาทิตย์ปรับจุดโฟกัสปรับจุดรวมแสงให้มันจากไปทางนั้นทางนี้อะไรเนี่ยรวมเข้ามารวมเข้ามาปรับทิศทางของมันมาถ้าจุดที่รวมแสงนั้นเหลือรวมเข้ากันเล็กนิดเดียวนี่นะโอ้พลังมันสูงพลังมันมากสามารถที่จะเผากระดาษจุดหัวไม้ขีดทำความร้อนทำเตโชธาตุทำไฟให้ปรากฏขึ้นได้สมถะอบรมแล้วทุกฝั่งจิตของเราเนี่ยจะมีความเจริญขึ้นทันว่าเจริญขึ้นยังไงคือเพราะว่าจิตเนี่ยมันรั่วไหลไปตามช่องทางตาหูได้ที่ว่าเหมือนลิงมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าบอกว่าเราทำให้มันอยู่นิ่งขึ้นมาช้างมาถ้ามันอยู่ไม่นิ่งมันก็พยศล่ะพอพยศแล้วมันจะมารับคำสั่งทำนั่นนี่มันไม่ได้แต่พอมันมาเริ่มอยู่นิ่งขึ้นมาเริ่มกลายพยศขึ้นมานี่เริ่มสามารถที่จะมาฝึกรับคำสั่งทำท่าทางฝึกกิริยาในลักษณะที่จะเป็นช้างทรงม้าทรงของพระราชาได้จิตที่มันเริ่มอยู่นิ่งมันก็จะเริ่มให้มีการพัฒนาได้ให้มารู้ความจริงได้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นถ้าสมถะที่เราอบรมแล้วจิตเริ่มเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากสมถะสมถะเมื่ออบรมแล้วจิตจะเจริญแล้วจิตที่เจริญแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเอาจิตที่เจริญแล้วค่อยๆได้รับการฝึกอบรมแล้วจะละราคะได้ทุกฝั่งราคะคือความเศร้าหมองของจิตที่ทำให้จิตนั้นมันมีความหิวอยู่เหมือนแว่นตาเนี่ยแหละนะถ้าเรามีใส่แว่นสีแดงเข้าไปเนี่ยมองอะไรอื่นๆต่างๆทุกอย่างมันจะกลายเป็นสีโทนๆแดงๆไปหมดที่เป็นสีขาวก็จะเป็นสีแดงที่เป็นสีเหลืองก็จะเป็นสีแดงที่เป็นสีเขียวมันก็จะดูเพี้ยนๆเป็นช้ำเลือดช้ำหนองไปนั่นแปลว่าในช่องทางตามันมีอะไรมาบังมีอะไรมากรองมาบังมาปกปิดเอาไว้หรือถ้าเลนส์ในตาของเราเนี่ยมันเป็นมัวๆเนี่ยเขาเรียกเป็นต้อมันก็เห็นภาพมัวๆบางทีเป็นประกายแฉกๆออกมาหรือว่าเห็นไม่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นแค่ 70% หรือ 20% หรือแม้แต่คนที่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสายตาเขพวกนี้นี่มัน ความที่กระบอกตากับเลนส์เนี่ยมันมีปัญหามันมาจดจ่อกันได้ไม่ถูกต้องเห็นภาพก็เบลอๆมัวๆเล็กบ้างใหญ่บ้างนี่ทำให้เราเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่ามีความเศร้าหมองมีความผิดปกติในช่องทางตาของเราเช่นเดียวกันหูก็เหมือนกันถ้ามีอะไรมาอุดตันหูไว้หูเป็นน้ำหนวกหูเป็นน้องหูมันอื้อเนี่ยมันก็ฟังเสียงได้ไม่ชัดเจนต้องได้ฟังดังๆต้องได้ฟังใกล้ๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเครื่องเศร้าหมองในทางช่องทางหูใจนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งที่มันจะไปรับรู้สิ่งต่างๆอินทรีย์ห้านี่นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะมีใจนี่แหละเป็นที่พุ่งมุ่งแล่นเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่เรารับรู้ผ่านทางหูเป็นเสียงผ่านทางตาเป็นรูปเนี่ยจะรวมลงกันเข้าสู่ใจใจที่มันมีการรับรู้การรับรู้ของมันเนี่ยมันจะเพี้ยนไปได้แต่บอกว่าในช่องทางใจมันมีความเศร้าหมองหนึ่งในความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นในช่องทางใจเนี่ยเราเรียกความเศร้าหมองนั้นว่ากิเลสกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองความไม่ผ่องใสความสกปรกความที่มันแปดเปื้อนเหมือนตาเราเปื้อนมีขี้ตามากเนี่ยมันก็มองไม่ชัดแต่ในช่องทางใจเราเปื้อนมีกิเลสมากนั่นคือราคะมันก็จะทำให้การรับรู้ต่างๆเป็นลักษณะของราคะไปเป็นความหิวเป็นความกระหายเป็นความอยากรับรู้ยังไงมันก็ยังคิดว่าไม่พออยู่มันมีราคะอยู่หรือถ้าเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้การรับรู้ของเรามันเพี้ยนไปในทางที่จะรุ่มร้อนเร่าร้อนไม่พอใจโกรธไปนี่นี่คือลักษณะของโทสะตัวอย่างคนที่แบบอารมณ์มีโกรธอยู่แล้วเนี่ยนะพอรับรู้เรื่องอะไรบางทีมันก็พันโกรธต่อไปหมดทุกอย่างคนอารมณ์ไม่ดีเพราะหิวอย่างเงี้ยรับรู้เรื่องอะไรมันก็พันโกรธไปหมดกูก็เรียกโมโหหิวโทสะมีอยู่ในใจมันก็ทำให้การรับรู้มันไม่ตรงตามจริงการรับรู้นี่คือวิญญาณทำให้ไม่มีปัญญาที่จะเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่รับรู้นั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างไรราคะด้วยโมหะด้วยเครื่องสมองมีอยู่ในจิตทำให้การรับรู้เห็นเข้าใจสิ่งต่างๆในช่องทางใจนั้นมันเปลี่ยนไปเราจึงจะต้องเอาเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้ให้ออกไปจากช่องทางใจของเราซะก่อนโดยการทำยังไงทำจิตให้มันเจริญนี่แหละทำยังไงจิตถึงจะเจริญสมถะไงทำไงถึงจะมีสมถะได้โอ้ยนี่ฟังมาตั้งแต่ต้นด้วยเนี่ยตั้งไว้กับลมหายใจไงตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้แล้วจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวเจริญขึ้นจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะเจริญขึ้นแล้วจะละเจ้าเครื่องเศร้าหมองของจิตคือราคะโทสะและโมหะเนี่ยได้ให้มันระงับไปได้สติไม่ว่าเราจะตั้งขึ้นจากการใช้ลมหายใจก็ละราคะโทสะโมหะได้เราจะตั้งสติขึ้นจากการที่เรามานึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติท่านก็บอกว่าจิตนั้นก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะละไปได้พอจิตของเราเริ่มมีความผ่องใสขึ้นมาตรงนี้ท่านผู้ฟังเราจะต้องให้เห็นตามความเป็นจริงคือให้ปัญญามันเกิดให้ได้มันต้องเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งไปท่านผู้ฟังเพราะว่าลำพังเพียงราคะโทสะโมหะที่มันระงับไปเนี่ยเป็นเปรียบไว้เหมือนกับหนทางใหญ่สี่แยกรถเกวียนบ้างผ่านมาคนเดินเท้าบ้างผ่านไปทั้งขนของทั้งสัตว์ทั้งคนถนนลูกรังด้วยทางเกวียนสมัยก่อนเนี่ยท่านฟังไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะเป็นถนนลูกรังมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกถ ถนนลูกรังเนี่ยก็ยังมีการตบดินให้แน่นบ้างปรับสภาพพื้นผิวบ้างแต่ทางเกวียนเนี่ยมันคือเดิมๆดินของมันเลยนี่แหละเวลาแห้งเวลาร้อนเนี่ยฝุ่นมันก็ตลบขึ้นมาเลยเราอาจจะผ่านไปทางถนนลูกรังเนี่ยไปในฤดูแล้งเนี่ยโอ้ฝุ่นบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นนี่เลยยิ่งสีแยกเนี่ยโอ้ยิ่งฝุ่นตลบขึ้นมาเลยเอาเกิดสถานการณ์ฝนตกนอกฤดูกาลตกมาหาใหญ่หาหนึ่งสู้ลงไปเนี่ยฝุ่นมันก็ระงับไปแม้แต่ถ้าจะมีใครมาบอกว่าโอ้นี่ฝุ่นไม่มีแล้วดีจังเลยไม่ต้องรอนานทุกฝั่งเราคิดว่าฝนหยุดอากาศแห้งร้อนขึ้นคนก็เดินทางผ่านไปมาอีกเนี่ยเดี๋ยวฝุ่นมันก็ได้ตลบขึ้นเหมือนเดิมอีกหรือพื้นที่แห่งหนึ่งมันเป็นบริเวณที่มีเป็นที่ต่ำเป็นที่ลุ่มมีหญ้ามีหินมีตอไม้อะไรต่างๆเกิดฝนตกอยู่ในฤดูฝนเนี่ยฝนตกมามากต่อเนื่องกันมาน้ำมันก็ไหลไปรวมกันบริเวณนั้นท่วมขึ้นมาต้นหญ้าก้อนหินตอไม้อะไรนี่ไม่ปรากฏเห็นถ้ามีคนบอกว่าโอ้เนี่ยตรงนี้ไม่เห็นมีตอไม้ไม่เห็นมีต้นหญ้าก้อนหินอะไรเลยเนี่ยเขาก็พูดไม่ถูกทุกฝั่งเพราะว่าแค่เมื่อไหร่น้ำมันไหลไปทางอื่นน้ำลดลงเดี๋ยวตอไม้ก้อนหินต้นหญ้าต่างๆมันก็ปรากฏขึ้นกลับมาเหมือนเดิมจิตของเราที่มันไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยมันช่วงเวลาที่เรามีสติที่เรามีสมาธิอยู่ทำอะไรก็ตามที่เราเผลอสติไปลืมหลงสติไปสมาธิไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยกิเลสมันก็แตกงอกเจริญกลับขึ้นมาได้เหลือนิดเดียวมันเอาเราเลยลืมนิดเดียวมันจำให้เราเลยมันฟาดเราเลยแต่ไม่ต้องมึนไปเลยมันยังกลับกำเริบได้อีกเพราะว่ามันมีรากคืออวิชชาของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอวิชชาแหละคือความไม่รู้ที่มันฝังแทรกซึมลึกมีนิดเดียวมันทำเรามึนได้ลอกเราได้ไม่รู้ไม่เห็นเราได้อวิชชานี่นะไม่ต้องเอามากเอาแค่องคุลีเดียวเหมือนรากต้นไม้เนี่ยแค่องคุลีเดียวองคุลีหนึ่งก็คือนิ้วหนึ่งนี่แหละหนึ่งข้อนิ้วมันจะเริ่มเติบโตขึ้นเป็นต้นได้นะถ้าเอาไปเพาะอย่างดีเนี่ยอยู่ในเนอร์เซอรี่ให้น้ำความชื้นพอเหมาะดินพอเหมาะปุ๊บนี่เดี๋ยวมันแตกหน่อน้อยๆออกมาได้หน่อน้อยๆรักษาดีๆมันก็เป็นหน่อใหญ่ขึ้นมาบางพันธุ์นี่เจริญเร็วด้วยโดยเฉพาะยิ่งวัชพืชเนี่ยแม่มันเจริญดีฝนตกแค่ครั้งเดียวมันวูบวูบขึ้นเพราะว่านั่นคือรากแค่องคุลีเดียวอวิชชาแค่น้อยนิดเดียวไม่ต้องมากถ้ายังแทรกซึมอยู่จุดใดจุดหนึ่งเรามองไม่เห็นด้วยมันน้อยมันเจริญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาโอ้พาเราตกต่ำได้เราจะให้เจ้าอวิชชาเนี่ยที่บางคนก็รากนี่หนาแน่นมากเราจะค่อยให้กำจัดมันออกให้อวิชชาจางคลายออกจนเหลือเท่าองคุลีก็ตามแม้แต่เท่าองคุลีก็เอาออกให้มันจางคลายดับไปจนไม่มีเหลือได้ในเจ้าอวิชชานี่จะตัดมันได้เขาจะกำจัดรากของต้นไม้ก็ต้องขุดลงไปท่านผู้ฟังขุดลงไปขุดเนี่ยต้องใช้ศาสตราบางคนก็ใช้จอบใช้เสียมใช้เครื่องทุนแรงอะไรต่างๆศาสตราเนี่ยคือปัญญาขุดลงไปที่ไหนลงไปที่ที่อวิชชานั่นแหละมันจะฝังอยู่แฝงอยู่แทรกซึมอยู่อวิชชามันฝังแทรกซึมแฝงอยู่ที่ไหนมันได้ทุกที่อยู่แล้วที่มันแทรกซึมมันไปนี่แต่ทั้งหมดทั้งนั้นที่มันแทรกซึมไปแล้วมันเหลือเท่าองคุลีเนี่ยมันจะอยู่ในจิตของเราขุดลงไปตรงจิตของเราใช้ปัญญาขุดลงไปมันแทรกซึมอยู่ในจิตเราจะให้ปัญญาของเราเจริญขึ้นได้ทำยังไงทำวิปัสสนาไงวิปัสสนาเมื่อเจริญแล้ว ปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้เราจะทำปัญญาให้เจริญขึ้นได้อย่างไรเจริญวิปัสสนาใช่ไหมจะเจริญวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงได้ทำยังไงจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้ระหว่างมันเริ่มต้นมานู่นเลยจากตั้งแต่ศรัทธาเราจะให้จิตของเรามาเริ่มมีศรัทธาได้ไล่ไปทีละขั้นก่อนนะเราต้องการปัญญาถูกไหมเราจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้จิตต้องมีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมถะจะให้จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมถะขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติคือความระลึกได้จะให้จิตของเรามีสติคือความระลึกได้เราก็ต้องมาทำความเพียรอย่างนี้ล่ะเรามาฟังรายการธรรมะทำความเพียรเป็นความเพียรทางจิตเป็นการทำจริงแน่วแน่จริงไม่เหยาะแยะหล่อแหละฟังหาที่ผิดฟังหาเรื่องแต่ฟังหาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลฟังหาความเข้าใจทำความเพียรอยู่จะให้เรามามีความเพียรตั้งไว้ได้ปรารภได้เนี่ยคุณต้องมีศรัทธาคือความเลื่อมใสพอประมาณความมั่นใจพอประมาณความเลื่อมใสความมั่นใจคือศรัทธานี่เราต้องตั้งเอาไว้ตั้งไว้ที่ไหนเราตั้งศรัทธาไว้ผิดที่นะท่านฟังมันก็เป๋ไปหมดผิดทางศรัทธาที่เราต้องตั้งไว้ให้ถูกนี้คือศรัทธาในผู้สอนให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความมั่นใจศรัทธานี่คือในพุทโธพุทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นครั้งแรกนี่คือการตรัสรู้ของท่านเป็นพุทโธว่าเป็นผู้ที่ทำผ่านมาแล้วไกลจากกิเลสแล้วมีความรู้ความสามารถตรงนี้ให้มีความมั่นใจในผู้สอนว่าท่านทำผ่านมาแล้วเองด้วยคือคนสอนบางคนเนี่ยท่านฟังไม่ได้เคยทำมาก่อนเข้าใจไหมบอกว่าสอนตามตำราไงตอนตัวเองก็ไม่ได้ทำเองจริงได้เกิดความรู้ขึ้นมาแต่เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆยังไม่ได้เอานำมาใช้ปฏิบัติได้จริงแต่ว่าผู้สอนคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านทำผ่านมาแล้วรู้จริงๆแล้วเราเรียกว่าตรัสรู้แล้วปฏิบัติดีด้วยอยู่ในตัวท่านแล้วเนี่ยทดลองทำผ่านมาทั้งผิดก็ลองมาแล้วทั้งถูกก็ได้มาด้วยเนี่ยให้มีความมั่นใจในพุทโธคือพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจในคำสอนด้วยว่าสิ่งที่ท่านทดลองทำมานั้นคือธรรมะเนี่ยแม่มันถูกต้องนะใช้งานได้จริงให้มีความมั่นใจว่าที่ตัวท่านเองทำแล้วปฏิบัติได้ผลจริงๆเนี่ยคนอื่นก็เอามาทำต่อได้ด้วยไม่ใช่สงวนไว้เฉพาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงตุ๊ดเกไม่ได้มันไม่เกี่ยวเพราะจิตมันไม่ได้มีผู้ชายผู้หญิงต้องสงวนไว้สำหรับคนวรรณะนี้วรรณะอื่นไม่ได้ก็มันก็มีจิตเหมือนกันไหมเกิดจากคันมารดาเหมือนกันปะก็ถ้าด้วยความเพียรของบุคคลด้วยกำลังของบุคคลทำแล้วทำไมมันจะไม่ได้ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติที่ไม่ว่าใครทำจริงเนี่ยมันจะต้องได้คือเรามีศรัทธามั่นใจไว้ในพุทโธในธัมโมในสังโฆพอเรามีความมั่นใจเลื่อมใสตั้งไว้เอาไม่ต้องมากเอาพอประมาณพอประมาณเนี่ยหมายความว่ามันต้องเป็นกอบเป็นกำใช้งานได้นะพอประมาณเนี่ยหมายความว่ามันต้องกำจัดความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจได้นะพระพุทธเจ้าท่านถามไว้ตั้งแต่ตอนก่อนการปรินิพพานนอนเสียสยาอยู่ระหว่างต้นสาละกู้ลมหายใจกับแผ่วเบาตาเนี่ยก็เกือบจะปิดแล้วถามเหล่าภิกษุว่ายังมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์หรือไม่ให้ถามเสียเรื่องนี้ละเอียดนะท่านฟังเพราะว่าถ้าบางคนยังไม่มั่นใจว่าที่ทำที่ปฏิบัติมันจะให้ได้ผลจริงหรือนะ มันจะอยู่ในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านมันจะอยู่ในธรรมะคำสอนว่ามันดีจริงๆแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะทำแล้วมันจะได้จริงหรอมันยังจะมีคนที่จะบรรลุผลอยู่หรอสมัยนี้หรือมันจะให้มันได้แน่หรือเปล่านะหรือมันหลอกกันเฉยๆหรือมันได้หรือไม่นี่ถ้ามีความเคลือบแคลงความยังไม่ลงใจยังไม่เลื่อมใสเต็มที่พอประมาณนะเต็มที่เนี่ยคือพอประมาณที่มันจะกำจัดความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไปได้เนี่ยแต่มันยังไม่พอมันไม่ได้แต่มันต้องเพียงพอที่จะกำจัดความเคลือบแคลงนี้ออกไปมั่นใจเลยศรัทธาเนี่ยเราต้องปลงลงไปคำว่าปลงลงไปเนี่ยเหมือนพลร่มนะท่านฟังเขาก็โดดออกจากเครื่องบินนี่อุ้ยถ้าเขาไม่มั่นใจในร่มของเขาเนี่ยนะก็โดดไปคุณก็ตายแล้วล่ะมันสูงไงหรือคุณกระโดดลงน้ำอย่างเงี้ยคุณจะไปมั่นใจได้ไงว่าน้ำนี่มันจะรับตัวเราได้หรือว่าเราจะว่ายน้ำไปได้เราจะไม่จมรู้ไม่รู้ล่ะกระโดดไปก่อนแล้วที่คุณจะมามีความมั่นใจมีความศรัทธาได้คือตรงนี้นะเราวางลงไปเลยเมื่อเธอมีความมั่นใจศรัทธาแล้วทุกฝังจะพึงหวังข้อนี้สืบไปได้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรศรัทธาความมั่นใจเนี่ยทุกฝังมันไม่ได้เต็มร้อยได้หรอกหรือมันจะไม่เพียงพอได้หรอกเราไม่เรียกว่าเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเพราะว่ามันไม่ได้มีการทำจริงแน่ๆจริงเป็นผลสืบต่อกันมาก็แค่แบบว่าลิปเซอร์วิสเฉยๆพูดเฉยๆศรัทธาหัวเต่าไม่ได้ทำจริงทำจังนั่นก็คือไม่ได้มีศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไงศรัทธาไม่เต็มไม่พอเพียงที่จะให้เกิดการทำการปฏิบัติมันก็ไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆไม่ครบไม่พร้อมมันทำไม่ได้จะให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยไม่ได้จึงต้องกลับมาที่ศรัทธาก่อนนะว่าศรัทธาเนี่ยมันมั่นคงเต็มไหมเต็มไหมนี่คือพอประมาณที่จะให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงเมื่อบุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นไว้ในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของท่านแล้วจะพึงหวังข้อนี้สืบไปได้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเพียรอันปรารภแล้วปรารภความเพียรเนี่ยมันจะละสิ่งที่เป็นอกุศลได้มันจะทำความถึงพร้อมให้กุศลธรรมเกิดขึ้นได้คนที่เป็นแบบนี้ทุกฝั่งนี่เป็นความเพียรทางจิตมีความบากบั่นมีกำลังไม่ทอดทิ้งธุระไม่เป็นคนหนาไม่เป็นคนละหลวมแต่เป็นคนละเอียดรอบคอบไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคนที่ทำความเพียรไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสิ่งที่จะหวังเป็นผลต่อไปได้ท่านฟังนั่นคือคุณจะมีสติตั้งเอาไว้ได้สติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติเนี่ยเป็นเครื่องระวังรักษาตนท่านฟังเพราะคนที่มีความเพียรทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยเขาจะมีความระมัดระวังจะมีความรอบคอบจะไม่หละหลวมนั่นคือสติไงคือมีความระวังมีความรักษาตนพอมีสติระวังรักษาตนระลึกถึงสิ่งในที่นี้ลมหายใจเนี่ยได้แล้วเนี่ยจะสามารถสลัดคืนจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้นั่นคือโวสักอารมณ์จะได้ซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิตกล่าวคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวบุคคลที่มีศรัทธานะทุกฟังบุคคลที่ปรารภความเพียรนะมีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วทำจิตให้ตั้งมั่นโดยชอบเป็นอารมณ์เดียวเหมือนลิงมันอยู่นิ่งแล้วเหมือนช้างหรือม้าคลายพยศแล้วพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งจากขวานช้างหรือคนฝึกม้าแล้วจะพึงหวังข้อนี้สืบไปได้ว่าจะสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงมีปัญญาปัญญาในการที่จะรู้ชัดสิ่งที่มากระทบนี่แหละ ว่าสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจให้มีความรู้ชัดให้มีความเข้าใจชัดด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นไม่ได้จะเป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นอนัตตาให้มีปัญญาเห็นชัดรู้ชัดสิ่งที่มากระทบต่างๆเหล่านั้นคือเราจะมามีปัญญารู้ชัดในสิ่งต่างๆอะไรต่างๆได้นี่ทุกฟังไม่ใช่หมายความว่าเราไม่รับรู้อะไรนะคือบางคนจะมีความคิดว่าโอ้สมาธินี่มันก็คือไม่ได้รับรู้ไม่ได้สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นมันไม่ใช่การรับรู้ของเราก็มีอยู่นั่นแหละมีหูทำไมมันจะไม่ได้ยินเสียงมีจมูกถ้ากลิ่นมันผ่านมาเราก็ต้องได้กลิ่นก็ธรรมดาเพราะอายตนะของเราพวกนี้มันเปิดอยู่ตลอดการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือถ้ามีจมูกมีกลิ่นมันก็เกิดการรับรู้ทางจมูกนั่นคือคานะวิญญาณเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของมันก็อาศัยเหตุปัจจัยปัญญาตรงนี้แหละที่เราต้องเห็นว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเราจะไม่เห็นมันเราจะเลยไปเลยเราจะเห็นไม่ทันเลยแต่บอกว่าจิตของเราไม่ได้มีสมาธิไงเราจะไม่รู้ชัดเลยถ้าจิตของเราไม่ได้มีการรู้แจ้งรู้แจ้งตรงไหนคือมีวิญญาณเกิดขึ้นตรงไหนความรู้ชัดคือปัญญาก็เกิดขึ้นได้ตรงนั้นนี่คือสำคัญถ้าเราไม่มีปัญญารู้ชัดในสิ่งที่เรารู้แจ้งเนี่ยนะคือเรารับรู้อะไรขึ้นมารู้แจ้งอะไรขึ้นมาเราก็เผลอเพลินไปตามมันเลยเราจะตามเพลินติดไปพอใจไม่พอใจไปตามสิ่งที่เรารับรู้นั่นเลยไม่ได้จะเห็นชัดเจนได้ว่ามันเป็นยังไงไงเหตุเกิดมายังไงก็ไม่ทันไงทำไมไม่ทันเอาจิตไม่มีกำลังไงไม่มีสมาธิทำไมจิตไม่มีกำลังไม่มีสมาธิเพราะมันไม่ได้ระวังรักษาไม่ได้มีสติทำไมไม่ระวังไม่รักษาไม่มีสติเอาไม่ได้ทำจริงแน่ๆจริงมันเกิดขึ้นได้นี่ทำไมไม่ได้ทำจริงแน่ๆจริงมีความเพียรได้ก็ไม่มั่นใจไงว่าทำแล้วมันจะได้หรอถ้าไม่มั่นใจไม่มีศรัทธามันจะไปเข้าใจเห็นตามจริงได้ยังไงก็เป็นยังไงก็ตามอย่างนั้นเป็นยังไงเนี่ยเป็นตามอย่างนั้นยังไงงงแล้วเนี่ยเอาก็ถ้าเป็นภาษาเป็นแต่งความพอใจเราก็พอใจเลยรับรู้สิ่งใดรู้แจ้งสิ่งใดแต่เป็นที่แต่งความพอใจก็พอใจไปเลยไม่ได้จะรู้ชัดได้เลยถ้ารู้แจ้งคือมีการรับรู้คือวิญญาณในสิ่งใดที่มันเป็นที่แต่งความไม่น่าพอใจก็ไม่พอใจไปเลยตามมันไปเลยความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไปรู้แจ้งนั่นน่ะมันก็ทำให้เกิดมีความพอใจไม่พอใจสะสมไปไหนไหนในจิตเราไงจิตนี่คือสภาวะแห่งการสะสมสะสมบาปสะสมบุญสะสมเข้าไปตามความพอใจไม่พอใจนั่นล่ะความพอใจไม่พอใจนั้นเกิดจากอะไรก็วิญญาณรู้แจ้งรับรู้มาแล้วไงทางไหนได้6ช่องทางเนี่ยเอามันสักทางใดทางหนึ่งมีการรับรู้รู้แจ้งมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งถ้าภาษานั้นเป็นที่แต่งความพอใจหรือไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรามีสติไม่ทันนั่นคือไม่ได้ระมัดระวังอย่าไปหวังว่าจะรู้ชัดทำปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ไม่เผลอไม่หลงแต่ระวังรักษาเอาไว้จะมีสติตั้งไว้ได้ต้องมีความเพียรต้องมีศรัทธามีศรัทธาตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องปรารภความเพียรอย่างมั่นคงบากบั่นทำสติให้เกิดขึ้นตั้งไว้ไม่ลืมหลงระวังรักษาก็จะทำจิตให้มีความมั่นคงเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มั่นคงเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวก็จะทำให้จิตนั้นมีปัญญา รู้ชัดได้วิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดดำฝังปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นต้องไปด้วยกันเรารับรู้รู้แจ้งทางใดทางหนึ่งก็ตามปัญญาจะเกิดพัฒนาให้มันมีได้ก็ต้องพัฒนาตรงนั้นล่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้อะไรเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันมีแล้วคุณมีความรู้แจ้งไหมมีการรับรู้คือวิญญาณแล้วเราจะเห็นชัดตามความเป็นจริงไหมจะเอาอะไรเป็นตัวที่จะเห็นชัดได้ปัญญาไงปัญญาเราจะสามารถให้เกิดความเห็นชัดรู้ชัดเข้าใจชัดชัดจริงจริงแจ่มๆของมันไม่ได้ไปตามความพอใจไม่พอใจมันเป็นของผัสสะมันเป็นที่ตั้งความพอใจไม่พอใจนั้นแต่เห็นชัดตามเนื้อผ้าของมันนะว่าอะไรเราก็ทำไมเห็นชัดก่อนถ้าชอบใช่ป่ะจิตมันก็มีความลำเอียงมีความแบบเห็นแต่ดีด้วยได้ห่อหมกไปหมดห่อหมกเนี่ยอะไรเข้ากันไม่เข้ากันมันจับใส่ไงมันก็เข้ากันล่ะก็ตามไปด้วยกันหมดอยู่ในกระทงเดียวกันหมดก็พอใจแล้วไงหรือว่าอะไรที่มันไม่น่าพอใจเป็นภาษาแบบนี้มามันก็มีอคติมีความเห็นแย้งมีความเคลือบแคลงดีไม่ดีไม่เห็นเห็นแต่ไม่ดีก็ไม่ชอบไงมีอคติไงมีความลำเอียงมีอคติเนี่ยมันไม่เห็นจริงไม่ตามเนื้อผ้าแต่ไปตามความพอใจไม่พอใจมี hidden agenda มีธงปักเอาไว้แล้วก็พูดคำไหนมาก็ไม่ลงใจแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่พอใจแล้วจะทำยังไงก็มีอคติแล้วไงตั้งธงไว้ก่อนแล้วไงมีเรื่องราวอยู่ในใจก่อนแล้วในทางลำเอียงก็เหมือนกันเชียร์อยู่ตลอดการเลยผิดถูกไม่สนเฉลี่ยไว้ก่อนยกย่องไว้ก่อนอย่าไปคิดนอกเรื่องนะทุกฝังให้คิดมาในใจของเราสมาธินะมีไหมจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวไหมจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวต้องเป็นสมาธิไม่วิ่งเข้าหาในสิ่งที่น่าพอใจไม่วิ่งหนีในสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะมีสมาธิได้ลมหายใจเนี่ยเราเห็นไหมแต่มันระงับไปเหลือแต่สติเนี่ยรู้ไหมถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้สัมไปนะธรรมฝั่งนี้ต้องสัมมาสัมไปสัมมาเอาให้มันแน่นเลยอินสี่ห้านี่พูดมานี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาให้มีความรู้ชัดให้มีความรู้ชัดปัญญาจะให้เกิดความรู้ชัดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรับรู้นั่นล่ะเรารับรู้มาไม่ว่าจะจากช่องทางไหนจิตใจของเราจะมีปัญญาในการที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงตามเนื้อผ้าดียังไงไม่ดียังไงดีเนี่ยมันให้ความสุขเราได้ยังไงรสอร่อยของมันเนี่ยเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงโอ้มึงดีก็เป็นเพลงเป็นเสียงร้องให้เกิดความสุขได้โทษของมันมาเป็นยังไงไม่ดียังไงโอ้บางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้นะที่สุขมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ที่ทุกข์มันก็เปลี่ยนเป็นอุเบกขาได้อุเบกขาเหตุของมันมีมันก็ตั้งอยู่เหตุของมันไม่มีมันก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปจะสุขจะทุกข์หรืออุเบกขามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะเห็นตามความจริงโดยความที่มันมีโทษอย่างเงี้ยโดยความที่มันมีคุณอย่างเงี้ยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษตามความเป็นจริงของมันมองให้เห็นเครื่องหมายด้วยนะท่านฟังคือนิมิตคือเครื่องหมายอะไรที่มันมีทั้งคุณอะไรที่มันมีทั้งโทษเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายคือสัญลักษณ์ของความไม่เที่ยงของมันอยู่เพราะว่าถ้าโทษมีเกิดก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคุณมีเกิดก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยจะมีแต่คุณอย่างเดียวจะมีแต่โทษอย่างเดียวมันไม่มีคุณของมันคืออะไรโทษของมันคืออะไรเห็นแล้วมองทะลุลึกเข้าไปด้วยปัญญาให้มันชัดเจนลงไปว่าไหนไหนเครื่องหมายมันอยู่ไหนพ่อมันอยู่ไหนแม่มันอยู่ไหนมันเกิดมาจากอะไรมันอาศัยอะไรเป็นแดนเกิดสิ่งที่ให้เราสุขบ้างให้เราทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ป็นเวทนารู้สึกได้นี่เพราะว่าเวทนาทั้งหมดตัมฝังมันรวมลงในกองทุกข์ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยตัมฝังมันอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกเราจะรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันอาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะผัสสะเป็นที่ตั้งความสุขเกิดสุขเวทนามันก็เกิดผัสสะเป็นที่ตั้งความทุกข์เกิดทุกขเวทนามันก็เกิดผัสสะเป็นที่ตั้งความสุขมันดับสุขเวทนาก็ดับผัสสะเป็นที่ตั้งความทุกข์มันดับทุกขเวทนามันก็ดับเกิดได้ดับได้มีได้เสื่อมได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดามันปนกันอยู่ในนี้ทุกฝั่งเราต้องรู้จักแยกแยะออกจะแยกแยะออกคัดกรองข้อเท็จจริงออกจากความเห็นจะแยกแยะออกข้อเท็จจริงออกจากความชอบใจไม่ชอบใจคุณต้องใช้ปัญญาในการแยกแยะปัญญาในการแยกแยะนั่นก็คือรู้ชัดนั่นเองเราจะให้มีปัญญารู้ชัดแยกแยะสิ่งต่างๆจริงไม่จริงเท็จชอบไม่ชอบของจริงของปลอมได้อย่างไรเนี่ยมันปนกันมาปนกันมาอยู่ในสิ่งที่เรารับรู้นั่นแหละรับรู้นั้นคือวิญญาณนั้นจึงต้องมีการแยกแยะแจกแจงคือปัญญาใส่เข้าไปด้วยต้องไปด้วยกันไม่แยกจากกันฟังให้ดีนะฟังบทเพลงชนะนี่เราต้องคมเลยมันปนกันมามันไม่แยกจากกันมันปนกันเนี่ยไอ้ที่มันปนกันไม่แยกจากกันนี่แหละด้วยวิญญาณที่เราไปรับรู้มาเนี่ยเปลวไฟไม่ว่าจะเกิดจากไม้มะเดื่อไม้สักไม้มะม่วงไม้กับบกอะไรก็ตามก็เปลวไฟเหมือนกันเป็นวิญญาณเหมือนกันปนกันมาหมดแล้วเนี่ยเราจะแยกแยะจากกันให้ได้ต้องใช้ปัญญาเป็นเรื่องรู้ชัดวิญญาณรู้แจ้งมาในสิ่งใดปัญญาต้องรู้จักแยกแยะชัดแจ้งไปในสิ่งนั้นวิญญาณกับปัญญาต้องไปด้วยกันจะไม่แยกจากกันเพราะวิญญาณอยู่ในขันธ์5อยู่แล้วฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณ4อย่างก็อยู่ในขันธ์5อยู่แล้วนี่ปัญญาที่จะรู้ชัดก็ต้องมารู้ชัดในขันธ์5นี้ขันธ์5เนี่ยต้องทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ปัญญานี่ต่างหากที่เราต้องทำการพัฒนาให้เจริญขึ้นไหนๆในจิตของเราไงจิตของเราเนี่ยแหละมันไปรู้แจ้งรับรู้ขันธ์5จิตของเรานี่ไงจึงจะต้องเป็นตัวที่ให้มีปัญญาพัฒนารู้ชัดให้เกิดขึ้นได้จิตนี่เป็นตัวเชื่อมไปหมดทั้งหมดฟังช่างเชื่อมก็อยู่ในจิตนี่แหละคือตัณหาตัวที่จะปกปิดมันก็อยู่ในจิตนี่แหละคืออวิชชาจิตที่มันเชื่อมไปขันธ์5บ้างมรรค8บ้างมันจึงเป็นรอยต่อที่เราต้องรักษาให้ดีเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้เรามีการเห็นตามความเป็นจริงนี่คือมีปัญญาแล้วนะมีปัญญารู้ชัดด้วยปัญญานี่เรามีการทำความเพียรตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วทำมาอย่างต่อเนื่องตามที่อธิบายมานี้ถ้าเรามีการระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติตามที่ทำมาอย่างนี้ถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิเป็นสมถะตามที่ทำมาอย่างนี้แล้วเราเกิดมีปัญญารู้ชัดด้วยปัญญาพิจารณาเห็นด้วยอาการแบบนี้เราจะมีความเชื่อมั่นใจลงใจอย่างยิ่งเลยตั้งหวังว่าธรรมะอะไรก็ตามที่เราได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนนี่นี่เราเห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาณบัดนี้ที่เราได้เคยฟังมาทำมาเรียนมารู้มาเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราแบบนี้ด้วยปัญญาแทรกลงไปแล้วทำยังไงขุดลงไปไงท่านผู้ฟังขุดลงไปด้วยปัญญามันจะทำให้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันจางคลายไปถอนรากของมันออกไปเหลือเท่าหนึ่งองคุลีตรงไหนหยิบออกทิ้งออกเราจะรู้เข้าใจเลยว่าโอ้นี่ธรรมะเป็นอย่างนี้ เราเคยเรียนมารู้มาเป็นอย่างนี้ปริยัติเนี่ยทุกฝั่งเวลาเรามาทำมาปฏิบัติมันจะเกิดผลขึ้นมาได้ไม่ได้ติดค้างอยู่แค่ในสมองวิธีการที่จะนำข้อมูลธรรมะจากที่ระหว่างหูเข้าหูมาแล้วบางคนทะลุออกอีกหูหนึ่งอันนั้นไม่ดีพอเข้ามาหูหนึ่งแล้วหรือเข้ามาทั้งสองหูแล้วมันทรงมาอยู่ในระหว่างหูจำได้อยู่ในสมองนั่นดีไอ้ที่จำได้อยู่ในสมองผ่านกันมาแค่ศอกเดียวมาถึงใจเนี่ยจะทำไงให้มันเข้าสู่จิตใจได้ทำแบบนี้ระวังมีศรัทธาตั้งไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆตั้งเอาไว้ด้วยความเพียรด้วยอาการอย่างนี้ทำจิตให้มีการระลึกได้ด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ทำจิตให้มีความตั้งมั่นด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้แล้วจะมีปัญญาเกิดความรู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ยิ่งมีความมั่นใจแทรกซึมเข้ามาตลอดแทงไปจนถึงในจิตของเรากิเลสตัณหาวิชามันต้องคลายออกมันปลดล็อกออกเหมือนเอาลูกกุญแจที่มันถูกดอกกับแม่มันเสียบเข้าไปแล้วไขเปราะล็อกมันลั่นออกเราจะมีความรู้ความมั่นใจความเลื่อมใสลงใจขึ้นมาทันทีเลยวู้มันยิ่งเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปจนถึงใจนู่นนะทำความเข้าใจในธรรมะให้เข้าไปในจิตใจของเราได้ทำจิตที่มันมีความเศร้าหมองนี่แหละให้มันผ่องใสได้เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะกิเลสตัณหาวิชาพอกิเลสตัณหาวิชาความเศร้าหมองนี้ออกไปจิตก็มีความผ่องใสมีความบริสุทธิ์มีความเย็นความเย็นนั้นน่ะตำหวังคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นมันจะดับเย็นจากภาษาต่างๆจากราคะโทสะโมหะเย็นแล้วมันเย็นลึกเย็นก็ไปอยู่ในใจนู่นน่ะน้ำแข็งนี่ยังเย็นน้อยไปเราตั้งสติไว้นะฟังอยู่ตลอดเวลาอินทรีย์ห้าเนี่ยอยู่ในจิตใจของเรานี่แต่ไม่มันอยู่อย่างต่อเนื่องฝังทำซ้ำทำย้ำซ้ำไปย้ำไปเนี่ยจะทำการพัฒนาในจิตใจของเราให้มันดีขึ้นได้ในช่วงการปฏิบัติธรรมนี้เราฟังอยู่อย่างเรื่อยๆเป็นประจำการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยเราจะมาพบกันในทุกวันอังคารในช่วงที่เราเรียกว่าเป็นการเข้าใจธรรมนำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาทำมาปฏิบัติเป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการนี่คือรายการธรรมรับอรุณขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วทุกฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร